egunon lagunak. Zuokin Otsartagako izadi irratia. Gaur, ostirala, martxoaren 24a, bigarren mailakook hitz egingo dizuegu. Oian eta Zier, ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Davidek gau eta Ekaterinak gaurko menua azalduko digute. Ianek gaurko zelako eguraldia dugun kontatuko digu. Davidek urte betetzen berri emango digu. Naroak eta izotzek asmakizunak esango dizkigute. Aiur gaurko albistea eskainiko digu. Enekok gure gaurko irratsaioren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni Noemi zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, hasteko ingeleseko tartearekin uzten zaituztegu. Good morning, Oian eta Zier. Good morning, friends. How are you today? I'm fine. What's the day today? Today is Friday, 24th of March 2017. What's the weather like today? Today is rainy and cool. What for a snack? Carrot and fruit. And you? First. For lunch? For a salted soup for my roast meat with mushrooms. For dessert fruit. Oh, let's continue. Bye, see you soon. Jarraian Ekaterina eta Davidek gaurko menua azalduko digute. Platerra euri sopa. Bigarren platerra txat eskalopea barren gorriekin. Eta bukatzen fruta onegin. Ze gozo dena, orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Ian esango diguzu ze eguraldi egiten duen gaur. Bai, noski gaur, 9 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz egun fresko txo dugu gaur. Ez astu txamarrak patiora jaisterakoan. Badakizue eguzki eta euri martxoko eguraldi eta ez kezatu horri esker laster barru gure inguruko zuaitz eta larre guztiak berde eta loraturik izango ditugula. eskerrik asko ian. Eta jarraian urtebetetzeak. David, esango dizkiguzu gaurko urtebetetzeak. Gaur inor urterik betetzen aldu? Bai noski, ez gaur ez du inor urterik bete. Baina aste honetan hiru urtebetetzea ditugu. Isei Gomezek bigarren mailakoa 8 urte bete ditu atzo. Lander Lambarrik hirugarren mailakoa 9 urte beteko du. Eta Endikak Morak 4. mailakoa 10 urte bete ditu astelenean. Urte askotarako Isei, Lander eta Endikak. Orain, asmakizunen tartea dugu, Naroa eta Izotz, esango diguzue ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen eta irratzaioko alderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna itxaz izarra. Bigarren asmakizuna eltsoa. Lehenengo galdera izane. Bigarren galdera garbantzuak. Hirugarren galdera ez. Laugarren galdera fruta eta sandwicha. Irabazleak hauek izan dirak. Lehenengo ziklokoa Jara Rodríguez. Lehenengoa. Bigarren ziklokoa Olaia Merino. Hirugarren ziklokoa Hugo Marina. Zigarrena Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda. Pipitaki, ona hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, tapataki, zerote den nordaki, kobatik irteten gara itzultzeko beti, zama bat bizkarrean elkarren atzetik. Berriro errepikatuko dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zeroteren nordaki, kobatik irteten gara itzultzeko beti, zama bat bizkarrean elkarren atzetik. Bigarren asmakizuna Pipitaki, papataki, zen zirote den nordaki, zen animaliak hortz gehien. Berriro zango dut, adiegon, zen animaliak dauka hortz gehien. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi. eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdinen buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Aiur, esango diguzu ze berri dugun gaur? Bai, noski, gaur pasaden astean bezala gure eskolako ortuaren inguruan nintzatuko gara. Izan ere, jadanik talde guztiak landatu dute barazki haien bankaletan. Guk oraingoan hemendik aurrera zer motatako lanak egin beharko ditugu azalduko dizuegu. Bat, aste bete euririk ez badu egiten ureztatu. Bi, belartxarrak azten badira kendu. Hiru, galetan jogurt potetan klarak pasatuko dizkigun. Asiak erein eta hauek erlatuko direnean landatu. Eta orain urrezko esaldia entzun adi. Nik ez dut nahi entzun ondo, ez dut nahi izan. Ezin duzue ahaztu, aitzaki arik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioren inguruko galderak esango dizkizuegu. Erne egon, eneko esango dizkiguzu. Bai, noski, lehenengo galdera, nori izan da gurko esataria? Bigarren galdera, zenbat ikaslek betetzen dituzte urteak aste honetan? Hirugarren galdera, zein da hemendik aurrera hartuari begira gelan bertan egin beharreko lana? Laugarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Mil esker eneko, entzule lagunak, gaurkoz gureak egin du. Datorren astean ere gurekin izango zaretelakoan agur eta ondo bizi.